20 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 lipca jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ABW sprawdza przyczynę awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. Na początku tygodnia spotkanie liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. 19 osób rannych w Niemczech w czasie pokazu fajerwerków. Służby sprawdzają, co stało za awarią systemu zarządzania ruchem lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, do której doszło rano. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podjął działania odpowiednich służb natychmiast po otrzymaniu sygnału o awarii i zakłóceniach. Rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński powiedział, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na temat awarii, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji. Awarie mają to do siebie, że się czasami zdarzają. Oczywiście służby bardzo poważnie do tego podchodzą, nie bagatelizują. Zalecam spokój i ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami. Z powodu awarii na terenie całego kraju utrudnione było wykonywanie operacji startów samolotów. Natomiast odbywały się zgodnie z procedurami. Przed 12 przywrócono normalny ruch na lotnisku Chopina w Warszawie. Operacje odbywają się bez przeszkód, powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego tego portu lotniczego. Niemniej ze względu na to, że tylko 45 minut starty były całkowicie wstrzymane, należy się liczyć z opóźnieniami. Sytuacja jest monitorowana. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Podczas manifestacji w okolicach pasażu Wisławy Szymborskiej w Warszawie policjanci interweniowali z powodu prób zakłócenia porządku. Funkcjonariusze oddzielili dwie grupy ludzi kordonem. W stolicy odbywają się dwa marsze przeciw migracji i przeciw rasizmowi. Pierwszy z nich pod hasłem Stop Migracji jest organizowany przez Konfederację i pseudokibiców. Drugi to marsz środowisk antyfaszystowskich. Pod koniec przyszłego tygodnia ma dojść do rekonstrukcji rządu. Do ustalenia są ostatnie sprawy personalne. Temu poświęcone będzie spotkanie liderów, do którego ma dojść na początku przyszłego tygodnia. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że rekonstrukcji towarzyszyć będzie nowe otwarcie. Będzie to ambitny program. Jestem absolutnie przekonany, że on również uwzględni te dobre wiadomości, które płyną z Brukseli, które są udziałem Parlamentu Europejskiego. Nowy budżet po 2028, gigantyczne wydatki na politykę spójności. Europosłanka PiSu Anna Zalewska spodziewa się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom rekonstrukcja będzie kosmetyczna. Będzie bardzo połowiczna i że są tak duże emocje i nikt nie chce oddać swojego władztwa i swoich stołków, że trudno to będzie jakoś pozamykać. Na pewno nie będzie Ministerstwa Gospodarki, bo okazało się absolutnym niewypałem, bo nie sztuka mieć ministerstwo, trzeba po prostu realizować zadania, do których jest się zobowiązany. Liderzy koalicji zapowiedzieli, że w wyniku rekonstrukcji rząd będzie mniejszy, co ma poprawić jego efektywność. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają powstać dwa duże super Ministerstwa Gospodarczej i Energii. Zastąpią obecne Ministerstwa Aktywów Państwowych, Rozwoju, Przemysłu i Klimatu. Co najmniej 20 osób zostało rannych, gdy z nieustalonych na razie przyczyn kierowca samochodu wjechał w grupę ludzi. Według wstępnych informacji 3 osoby są w stanie krytycznym. Na razie okoliczności zdarzenia pozostają niejawne. Wiadomo jedynie, że wypadek miał miejsce na bulwarze Santa Monica w dzielnicy East Hollywood w Los Angeles. Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują wiele osób leżących na drodze wokół rozbitego szarego samochodu, który stanął na chodniku przed klubem muzycznym The Vermont. Niektórzy ze świadków zdarzenia twierdzą, że zanim samochód wjechał w ludzi, w tłumie doszło do zbijatyki i strzelaniny. Miejscowa policja potwierdziła, że otrzymała telefon ze zgłoszeniem o strzałach i bójce z udziałem kilkunastu osób. 19 osób zostało rannych w Niemczech w czasie pokazu fajerwerków. Jeden ze sztucznych ogni wystrzelił za nisko. Wśród rannych jest dziecko. Policja ustala jeszcze przyczyny wypadku. Jedną z hipotez jest osunięcie się rampy, z której wystrzeliwane były fajerwerki. Część z nich wylądowała w Renie, nad którym odbywa się 10-dniowy festiwal Rheinkirm w Düsseldorfie. Jeden z największych jarmarków w Niemczech organizowany jest w okolicach Dnia Świętego Apolinerego, patrona miasta. W tym roku największą atrakcją był dronowy pokaz świetlny. Odbył się na otwarcie przed tygodniem i wczoraj wieczorem. To po nim doszło do feralnego pokazu fajerwerków. Z 19 osób, które trafiły do szpitali, stan 4 określany jest jako ciężki. Z Frankfurtu nad Odrą, Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest dobra albo bardzo dobra. 53% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.

To był na Supermanie w kinie, ten wie, że tą piosenką właśnie kończy się ten film, a my pozostajemy z pytaniem, czy Superman naprawdę jest punkowcem? Może poczekajmy do kolejnej części przygotowywanej przez Jamesa Gunna, żeby się przekonać. Pamiętajmy również, że za tydzień kolejna porcja, wakacyjna porcja superbohaterów w kinach, tym razem ze świata Marvela, bo Fantastyczna Czwórka z podtytułem Pierwsze Kroki i Pedro Pascalem i Vanessą Kirby w rolach głównych pojawi się na ekranach. Ale my teraz zupełnie inny temat poruszymy, choć bardzo mocno związany także z tym, co dzieje się na ekranach. Profesor Aleksandra Przegalińska, specjalistka sztucznej inteligencji, tak w uproszczeniu dużym powiem, bo o profesor Aleksandrze Przegalińskiej można by długo. Przysiadłam z nią już jakiś czas temu i ta rozmowa dosyć długo czekała, ale jest właśnie okazja związana z Supermanem w pewnym sensie. Zaczęłyśmy tę rozmowę od tego, jak, tak powiem, dział SM-ów, czy departament prezydencki od spraw SM-ów prezydenta Donalda Trumpa wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, tę, która tworzy obrazy między innymi do tworzenia kolejnych portretów prezydenta, na przykład jako superbohatera, albo w nawiązaniu do bardzo różnych pokulturowych ikon, na przykład z mieczem świetlnym, czerwonym, dodajmy, dla porządku, no ale było też zdjęcie w stroju papieskim. Ostatnio właśnie, i to jest ta inspiracja do dzisiejszego spotkania z profesor Przegalińską, pojawił się kolejny taki kolaż związany z AI przy okazji premiery Supermana, prezydent Trump jako Superman. No ale także przerabiano różne style, różne kreski. Pamiętają państwo chociażby ten szał na przerabianie kreski Hayao Miyazakiego ze studia Ghibli. No i czasami zupełnie nieprzystające do tego stylu zdjęcia są przerabiane i wrzucane na różnych oficjalnych kanałach. To oczywiście nie tylko domena prezydenckiej administracji w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wielu przestrzeni, no i kino także obawia się wpływu sztucznej inteligencji. Przecież przypomnijmy strajk najpierw scenarzystów, a potem gildii aktorów amerykańskich. W dużej mierze był spowodowany właśnie tym, że coraz mocniej wchodzi ta, w cudzysłowie, tania siła robocza w postaci sztucznej inteligencji w ten świat, w tę sferę opowiadania. No a ta sztuczna inteligencja, przypomnijmy, jest karmiona, czy uczona właśnie na tych tracących pracę twórcach i ich scenariuszach, i ich pracy. Profesor Aleksandra Przegalińska. Ja myślę, że w Stanach to mamy przed sobą kolejną falę pozwów. Zakładam też, że tych pozwów będzie więcej i one będą płynęły z Hollywood, no bo tam jeszcze ta sztuczna inteligencja tak nie uderza bardzo mocno, nie zastępuje aktorów, powiedzmy, ale już reklamy można spokojnie ze sztuczną inteligencją robić. Myślę, że to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest też taki trochę moment weryfikacji w jakimś sensie, to znaczy gdzie ten ludzki input jest wielką wartością. Może być popyt w ogóle na treści generowane przez niesztuczną inteligencję, tylko przez człowieka. Ostatnio widziałam bardzo śmieszną taką rolkę na Instagramie, gdzie ktoś tam wchodzi do kina i w kinie jest pytanie, czy chcesz przyjść na film organiczny, czy chcesz przyjść na film zwyczajny, regular. No i oczywiście osoba pyta, co jest organiczne. Organiczny to jest taki, który jest zrobiony przez ludzi, a ten regularny to jest ten zrobiony przez sztuczną inteligencję. I ja myślę, że przed nami na pewno jest no coś bardzo interesującego, trochę też niepokojącego, mianowicie sytuacja, w której będziemy musieli zweryfikować, na ile my tak naprawdę łakniemy treści autentycznych, tworzonych przez ludzi. I tego będzie trochę widać i na pewno będzie też publiczność, która będzie miała trochę dosyć tych deepfake'ów, tego właśnie zalewu kolejnych generowanych treści. Ja tak sobie myślę często też o na przykład takim LinkedInie, który już jest takim portalem po prostu absolutnie zalanym przez sztuczną inteligencję. To niekoniecznie jakoś źle wygląda, no ale wszystko to jest do siebie strasznie podobne, więc myślę, że przed nami jakaś duża weryfikacja, no i ona nam wskaże drogę, bo ja trochę nie wierzę, że to można tak załatwić jednoznacznie regulacjami. Myślę, że to jest kwestia też tego trochę, czego chcą ludzie. Nie tylko to, co jest taniej zbudować, ale na co będzie popyt, co ludzie poczują jako ciekawe dla nich. I myślę, że to, co robi akurat Donald Trump w tym momencie, to jest trochę takie zohydzanie deepfake'ów szerokiej publiczności, bo ludzie już naprawdę nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. To jest memiczne, ale z drugiej strony jest już trochę przerażające w momencie, kiedy, nie wiem, w stylu studia Ghibli się pokazuje osoby, prawda, pojmane przez policję i to ma być takie trochę śmieszne, trochę straszne i to ląduje na Instagramie Białego Domu, to myślę, że to jest taka już naprawdę zwyrodniała trochę forma wykorzystania tej sztucznej inteligencji, więc nie wiem, czy sobie poradzimy z tym łatwo. Wydaje mi się, że nie, że to będzie długa batalia, że troszeczkę też mamy nieostrych granic. No nie wiem, ludzie tworzą ze sztuczną inteligencją, ja sama korzystam ze sztucznej inteligencji w pracy badawczej. Ja czuję, że to jest duże wzbogacenie mojej pracy i nie chciałabym z tego zrezygnować, więc tutaj jest sporo do ustalenia jakichś granic, gdzie to jest dla nas wszystkich w porządku, gdzie to nas buduje, a gdzie to jest coś, co właśnie nas tylko i wyłącznie konfunduje i w zasadzie robi nam krzywdę, więc myślę, że tak, pozwy przed nami, liczne debaty na temat własności intelektualnej również są przed nami, ale przede wszystkim ta największa, najważniejsza weryfikacja, czyli w dobie deepfakeizacji internetu, czy faktycznie to jest to, na co się godzimy, czy jednak będziemy szukać alternatyw. Przy okazji tego spotkania zapytałam również o bardzo ciekawy eksperyment, o którym zresztą wyczytałam w mediach społecznościowych Aleksandry Przegalińskiej. Eksperyment Smallville przeprowadzono na Stanfordzie i naukowcy zbudowali tam wirtualny świat, taką wioskę, trochę jak w grze Simsy. Było tam 25 postaci, każda podpięta pod AI, pod osobny chat GPT. Każda miała swoją biografię, codzienne zajęcia, kontakty między sobą nawiązywały, były jakieś cele tych kontaktów. No a naukowcy chcieli sprawdzić, czy AI może nawiązywać relacje. No i okazało się, że no powiedzmy tak w cudzysłowie, te postaci z eksperymentu zaczęły przekazywać między sobą informacje, ale zaczęły też oszukiwać siebie nawzajem. Dodatkowo zaczęły o sobie nawzajem plotkować. Bardzo ciekawy eksperyment. Tak, no to jest fascynujące, chociaż nie do końca niespodziewane. To znaczy oczywiście takie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą demonstrować jakieś takie właśnie nowe jakości. W tym sensie, że wchodzą ze sobą w interakcję i nagle ta interakcja przybiera najróżniejsze formy. No te modele zresztą każdorazowo, jak się rozmawia z chatem GPT, to on nam powie jednak trochę coś innego, więc one są niespodziewane w tym sensie dla ludzi w swoich odpowiedziach. Można do pewnego stopnia tylko przewidzieć, co model powie, bo ten model jest po prostu probabilistyczny. No i w związku z tym, że te modele zostały nakarmione na naszych konwersacjach, na naszym behawiorze, na tym, jak my się odnosimy do siebie nawzajem, no nie wiem, no chociażby takich portalach jak Reddit, prawda? Ludzie tam nie są dla siebie do końca mili, mówią o sobie nieprzyjemne rzeczy. Nie jest zupełnie dziwne, że sztuczna inteligencja z takich schematów konwersacyjnych korzysta i potem na nich buduje, prawda? No bo jeżeli osadzimy jednego AI-a w jakiejś roli, na przykład konserwatywnego polityka, a drugiego AI-a w roli adwersarza lewicowego, no tam się wywiąże prawdopodobnie dyskusja, którą znamy, ale której dokładnego przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, prawda? Tam się mogą wydarzyć różne dziwne rzeczy. Oni mogą się pokłócić, pogodzić i tak dalej. No te modele no jednak karmione są na naszej kolektywnej inteligencji, na to jak my ze sobą rozmawiamy, one są bardzo czułe. No i w związku z tym jest to rzeczywiście fascynujące widzieć, że sztuczna inteligencja rozwija takie cechy jak oszukiwanie, komplementowanie kogoś, a potem obmawianie za plecami i tak dalej. No ale znamy to dobrze, po prostu jest to lustro naszych zachowań. To jeszcze tylko zapytam krótko, czy jesteśmy już w tej sytuacji, czy bardzo blisko takiej sytuacji jak w filmie Ona Spike'a Jonesa? W jakimś sensie jesteśmy bardzo daleko od tej sytuacji, a w innym bardzo blisko. To znaczy myślę, że Spike Jones fenomenalnie przewidział to, jak my będziemy korzystać z modeli językowych. Czyli jak on to tworzył, to był jeszcze etap bardzo wczesnych chatbotów, które były średnie, ale on powiedział, to się poprawi. I tu miał rację. Rzeczywiście interakcja z botami, ludzie z nimi rozmawiają, jak z terapeutami, jak z przyjaciółmi, to się wydarzyło. I tutaj to jest spot on. Natomiast to, co tam się jeszcze dzieje, to jest ta sztuczna inteligencja rozwija pewnego rodzaju wolę, intencje. Jest ciekawa. Chce wiedzieć więcej. Tak, a my nie mamy do czynienia z takimi modelami. Mamy do czynienia z modelami, które perfekcyjną dać mogą nam symulację tego, że chcą się rozwijać, ale one nie są niczego ciekawe. I to jest ta różnica z tym filmem. Muszę przyznać, że odetchnęłam trochę z ulgą. Profesor Aleksandra Przegalińska, przypomnę, że film Spike'a Jonesa, Ona, to był ten film, w którym Joaquin Phoenix grał bohatera zakochanego w chatbocie. Chatbota grała głosem tylko. Wspaniale, Scarlett Johansson. Do tego filmu warto wracać. Przypomnę, że Oscar wtedy trafił do Spike'a Jonesa za scenariusz filmu, a muzykę do tego filmu stworzyła formacja Arcade Fire. Ta ścieżka dźwiękowa ukazała się stosunkowo niedawno, ale była tam też jedna piosenka. Tę piosenkę w filmie Scarlett Johansson śpiewała Joaquinowi Phoenixowi, ale pojawiła się też, no, powiedzmy, wersja profesjonalna, którą wykonują Karen O i Ezra Koenig. I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet starry place, times we're swallowed days were here, a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. Tej piosenki nie napisała, ani nie zaśpiewała sztuczna inteligencja Ezra Koenig i Karen O, The Moon Song z filmu Ona Spike'a Jonesa. Zmieniamy temat i zmieniamy format ekranu teraz, bo w tym tygodniu ogłoszono nominacje do kolejnych nagród Emmy, to oczywiście Nagrody Amerykańskiej Telewizyjnej Akademii. Najczęściej wśród tych nominowanych powtarzały się tytuły Severance, czyli Rozdzielenie, Pingwin, Biały Lotos, Studio, The Last of Us, Andor i Hacks. Ale zazwyczaj przy ogłaszaniu takich nominacji cieszę się z tego, że można wtedy w rozmowach wrócić do tytułów, które zostały dostrzeżone przez Akademię, a jednocześnie jakoś pominięte przy promocji albo gdzieś tam uciekły, ponieważ wiadomo, że platformy streamingowe prześcigają się w tym, żeby tych premier było jak najwięcej i szkoda byłoby przegapić niektóre rzeczy, więc uchwyciłam się tej myśli. Spotkałam się wczoraj z krytyczką filmową Małgorzatą Steciak. Spotkałyśmy się w pięknych okolicznościach przyrody, co możliwe momentami będzie słychać, pamiętając o tym, że być może warto nadrabiać te seriale, których jeszcze nie widzieliśmy, które warto nadrobić, ale warto też czasami spędzić czas na świeżym powietrzu. No i zapytałam Małgorzatę Steciak o te nominacje, które jej jako krytyczce, ale także jako osobie, która bardzo dużo ogląda, sprawiły szczególną przyjemność. Ja się bardzo cieszę z nominacji dla Harrisona Forda, który okazuje się, że jest pierwszą jego nominacją do Emmy, co nie jest w sumie zaskoczenie, bo on wcześniej prawie nie grał w serialach, chyba tylko w latach 80. gdzieś tam się przewinął, a teraz wrócił na mały ekran i zarówno rola w 1923, jak i w Terapii bez trzymanki to są bardzo dobre role i świetnie jest zobaczyć Forda, któremu się chce grać, który próbuje nowych rzeczy, który wciela się w postaci, które są nadal intrygujące, jest bardzo charyzmatyczny, wciela się w Terapii bez trzymanki, w terapeutę, który pomaga swojemu pracownikowi i przyjacielowi, granemu przez Jasona Segela, uporać się z żałobą. I to jest taki słodko-gorzki serial w konwencji Teda Lasso. Zresztą część twórców to są te same nazwiska i to jest taka opowieść właśnie o tym, jak sobie wybaczać, jak żyć ze sobą dobrze, a jednocześnie jest tam mnóstwo ciepłego też takiego gorzkiego, czarnego humoru, ale jest to taki bardzo podnoszący na duchu serial ze świetnymi aktorami. Ja dodam od siebie, że Kate Blanchett również nominowana za rolę w serialu Sprostowanie, wyreżyserowanym przez Alfonso Cuarona, ale tylko dwie nominacje dla tego serialu, bo właśnie dla Kate Blanchett, no i dla dwóch autorów zdjęć, Emanuel Lubecki i Bruno Delbonnel, ale to też nie jest pierwsza telewizyjna rola Kate Blanchett, bo między innymi w serialu znakomitym Mrs. America się pojawiła w roli głównej. Co jeszcze? Bardzo lubię serial The Pitt. To jest takie moje odkrycie sprzed kilku miesięcy. Serial, który wydaje się taką bardzo prostą formułą. Jesteśmy na ostrym dyżurze, 15-godzinny dyżur. Każdy odcinek to jest jedna godzina i mierzymy się z tym, co się dzieje w tym obiekcie szpitalnym, czyli różni pacjenci, różne sytuacje, relacje między bohaterami. Jest to tak znakomicie skonstruowane, jest tak pełne napięcia, a jednocześnie właśnie empatii w stosunku do bohaterów, że momentalnie łapiemy z nimi relacje, chcemy po prostu spędzić z nimi więcej czasu. Bardzo się cieszę, że drugi sezon powstanie. Zresztą aktorzy dowiedzieli się o nominacjach właśnie na planie. Były takie urocze filmy, gdzie zatrzymali na chwilę pracę, żeby zobaczyć, czy nominacje się pojawią, więc to jest też taka produkcja, która faktycznie wraca trochę do takiej formuły dawnej seriali, gdzie każdy odcinek jest trochę sprawą tygodnia, ale jednocześnie łączymy to wszystko jedną klamrą i bardzo to ciekawie opowiada o pracy w służbie zdrowia. A jednocześnie ten serial ze względu na to, że tak właśnie jest skonstruowany, że to są kolejne godziny, nie ma tutaj miejsca na śledzenie miłosnych perypetii pielęgniarek i lekarzy, lekarek i pielęgniarzy. Dla mnie to jest duży plus tego serialu i rzeczywiście też od początku zwróciłam na niego uwagę, oglądałam z wypiekami i bardzo kibicuję kolejnemu sezonowi, bo miło jest znowu widzieć Noah Wyla jako lekarza na ostrym dyżurze, na ekranie. Co jeszcze, Gosiu? Bardzo się cieszę też z nominacji dla Erin Doherty. To jest brytyjska aktorka, która teraz dostała nominację za Dojrzewanie, a wcześniej mogliśmy ją oglądać m.in. w The Crown albo w takim serialu Chloe. I to jest dziewczyna, która jest niesamowicie utalentowana. W Dojrzewaniu wciela się w terapeutkę, która rozmawia z głównym bohaterem. Zresztą Owen Cooper też dostał nominację do Emmy, podobnie jak Steven Graham, aktorzy, którzy się tutaj wcielają. A Owen Cooper, przepraszam, że ci wejdę w słowo, chyba że to właśnie chciałaś powiedzieć, to pozwolę tobie powiedzieć. Owen Cooper jest podobno najmłodszym aktorem nominowanym do drugoplanowej roli w tej kategorii, więc no zresztą wszyscy tam są wyśmienici. To jest znowu serial, który jakby bierze bardzo ważny temat społeczny, ale też znajduje bardzo ciekawą formę na opowiedzenie, bo mamy tutaj każdy odcinek jest nakręcony w jednym ujęciu i tak naprawdę w jednym ujęciu, nie ma tutaj żadnych zmyłek, to nie są ukrywane cięcia montażowe, tylko naprawdę polecam obejrzeć sobie też making of, jak ten serial powstawał, żeby zobaczyć, jak oni te kamery sobie przekazują, kiedy na przykład wychodzą ze szkoły i muszą zrobić ujęcie z drona, albo muszą przejść przez całą salę pełną uczniów, a potem nagrać jakąś bardzo intymną rozmowę. Zresztą nie chodzi tylko o to spektakularny taki aspekt tego, bo właśnie odcinek, w którym występuje Doherty, to jest bardzo kameralna scena, niemalże rozgrywająca się w jednym pomieszczeniu i to jest rozmowa między nią, a właśnie nastoletnim bohaterem oskarżonym o zamordowanie swojej koleżanki. I to jest po prostu taki aktorski pojedynek. To jest coś niesamowitego po prostu, jakie tam są emocje i jak... To też zresztą wszystko było nagrywane w jednym ujęciu, co się wydaje. No dla mnie to jest niesamowite pod każdym względem. Jakiś taki serial, który mówi coś bardzo ważnego o naszym świecie, zachęca nas też do tego, żeby się przyjrzeć swojemu otoczeniu, swoim bliskim, a jednocześnie jest też po prostu no, wyśmienicie zrealizowany. Jeśli chodzi o The Pitt, jeśli chodzi o Dojrzewanie, to są seriale, które no, w swoich bańkach też odbiły się echem. Natomiast nominacje do takich nagród jak Emmy to jest zawsze też sposób na to, żeby sprawdzić, co jeszcze przegapiliśmy. Co właśnie może nie miało aż takiej promocji, a jednocześnie zostało uznane za godne tych nominacji. Kilka takich tytułów się pojawiło. Ja bardzo polecam serial Ktoś Gdzieś, gdzie tylko mam okazję, to o nim wspominam. I tutaj bardzo się cieszę, że pojawiła się nominacja dla Jeffa Hillera. To jest twórca jednej z głównych ról w tym serialu, bo to jest taka historia rozgrywająca się na Manhattanie, ale w Kansas, więc zupełna prowincja i też opowieść o relacjach, o godzeniu się z żałobą, ale też próba zwrócenia kamery w nieco inną stronę, bo główną bohaterką jest kobieta po 40, kobieta, która jest singielką, kobieta, która ma nadwagę i żadna z tych spraw jej nie definiuje. I to jak tutaj właśnie jest opowieść o przyjaźni między nią, a właśnie bohaterem Hillera, to jest taki serial, który jest naprawdę ukrytą perełką, bo wydaje się, że nic się tam nie dzieje. To są po prostu takie codzienne sprawy osób z małego miasteczka, a naprawdę jest to jeden z najbardziej wzruszających seriali, jakie widziałam w ostatnich latach. Someone, Somewhere, Ktoś, Gdzieś, serdecznie polecamy. Opowiemy za moment o jeszcze jednym serialu, o przyjaźni, ale teraz piosenka, która od 2014 roku towarzyszy komedii o wampirach, również w tym roku nominowanej do nagród Emmy. have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. To jest właściwie hymn wampirów z Wellington, a potem wampirów ze Staten Island. Co robimy w ukryciu? Serial, który narodził się z filmu z 2014 roku. Filmu, który opowiadał o wampirach żyjących współcześnie i jednocześnie był formą takiego udawanego dokumentu. Mokumentu, tak na taki dokument mówimy. Co robimy w ukryciu? Ostatni sezon serialu został nominowany w kategorii najlepszy serial komediowy i ja z tej nominacji się bardzo cieszę, bo jestem wielbicielką tego serialu. A my wracamy do rozmowy z Małgorzatą Steciak, krytyczką filmową i zapowiadałam jeszcze jeden serial o przyjaźni. No ten serial, o którym teraz opowiemy, to jest bardzo ciekawe ujęcie bardzo trudnego tematu i w dodatku oparte na faktach. Dying for Sex. Kwestia seksu i śmierci. Trochę się od razu chcę powiedzieć kwestia życia i śmierci. To jest serial, który odkryłam zupełnie dosłownie wczoraj, dzięki tobie, kiedy mi go poleciłaś. Słyszałam o nim wcześniej, ale trochę się bałam tego tematu, no bo to jest opowieść o odchodzeniu, o bohaterce, która mierzy się z diagnozą już terminalnego raka i postanawia poświęcić te ostatnie miesiące życia na to, żeby być szczęśliwą. Odchodzi od męża i postanawia spróbować nowych rzeczy również seksualnie. Jest to też opowieść o przyjaźni, bo jej opiekunką staje się najbliższa przyjaciółka, która wydaje się zupełnie jakby niesprawdzona w tej roli. No i to jest taka opowieść, która jak teraz o tym mówię, to wydaje mi się, że to może być z jednej strony gotowy przepis na katastrofę, bo to jest tak delikatny temat, tak dużo aspektów, które można bardzo łatwo gdzieś jakby przesunąć w stronę takiej granicy już kiczu albo autoparodii, a tutaj wszystkie te akcenty są wygrane bezbłędnie, bo jest to i zarówno świetnie napisane na podstawie podcastu i też prawdziwej historii, ale też aktorstwo jest wyśmienite, bo to jest Michelle Williams, Jenny Slate, ten duet właśnie aktorski dwóch przyjaciółek, to jest no chyba najwspanialsza opowieść o przyjaźni od czasów Genialnej przyjaciółki. Żartuję, że to jest tak jak W pokoju obok Almodovara, tylko dobre. No i jeszcze znakomita aktorka w roli matki głównej bohaterki, czyli tej bohaterki granej przez Michelle Williams. Sissy Spacek, tak. No, jest to serial, którym jest naprawdę wszystko, bo jest i właśnie trochę też takie breaking good, bo znowu choroba, która staje się pretekstem do tego, żeby no, wyzbyć się pod pewnymi względami wszelkich hamulców, bo bohaterka stwierdza, że ona nie ma już nic do stracenia i dlatego próbuje nowych rzeczy, próbuje odnaleźć siebie. Tam jest też wpleciona historia o pewnej traumie, którą ona musi przezwyciężyć i jest to też po mistrzowsku skonstruowane. Jest opowieść o odchodzeniu, łącznie z tym, że dotykamy takich tematów naprawdę ostatecznych i pod kątem psychologicznym, ale też fizjologicznym. Szalenie mnie poruszył wątek takiej jakby asystentki umierania, która tam w jednej ze scen przeprowadza bohaterki, mówi, jak będzie to wszystko wyglądało. Jest to jakieś takie poruszające, bo bardzo rzadko w naszej kulturze w ogóle opowiada się o śmierci i jakoś zawsze ona jest jakoś tak oddalana, a tutaj ona jest zupełnie oswojona, jest trochę też obśmiewana, bo jest bardzo dużo humoru w tym serialu. Może to jest często czarny humor, ale on też pomaga jakoś rozbroić ten temat, który jednak jest ważną częścią życia. Tak jak mówi ta asystentka, że to jest taki sam aspekt życia, jak nie wiem, jak poród, jak narodziny, więc warto też jakoś tego dotknąć i świetnie, że mamy seriale, które opowiadają o tym w taki sposób, że no ja się, szczerze mówiąc, nie mogłam oderwać. Myślałam, że obejrzę tylko kilka odcinków, a obejrzałam całość w jeden wieczór. Na szczęście to jest miniserial, więc tych odcinków nie jest dużo, ale faktycznie ta całość jest perfekcyjnie skonstruowana. Co tam jeszcze masz na liście? Wszyscy znamy serial The Bear. Jest to dość popularna produkcja, zresztą już wielokrotnie nominowana do Emmy i innych nagród. Jako komedia. Jako komedia to jest też w sumie ciekawa kategoria, bo jednak ja bym chyba tego serialu do kategorii komedii nie zaliczyła. Bardzo mnie cieszy nominacja dla aktora, dla Ibona Mosa Bakraka, który tutaj wciela się w postać Richiego. To jest najwspanialej, najlepiej napisana postać chyba w ostatnich latach w telewizji, która zaczyna jako taki naprawdę bardzo irytujący bohater, którego motywacji, przynajmniej ja, miałam ogromne trudności, żeby go zrozumieć, żeby go jakoś zaakceptować, a później jakby to, jak jego droga się rozwija, jak poznajemy jego motywację, jego historię i to, jak on się też zmienia na przestrzeni tego serialu, poprzez pracę, poprzez relacje ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, bo do wszystkich zwraca się per kuzyn, to jest coś wspaniałego i wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych kreacji aktorskich, zwłaszcza, że to jest taki aktor, który do tej pory zawsze był obsadzany tak po warunkach, w rolach właśnie jakichś takich niekoniecznie sympatycznych panów, chociażby w Dziewczynach. A tutaj faktycznie jakby zaczyna z taką łatką, ale pokazuje, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo warstw i w tym ostatnim sezonie jest to chyba faktycznie jego najlepszy sezon, gdzie wspina się na wyżyny. Nie chcę zdradzać za dużo w serialu, ale siódmy odcinek, który rozgrywa się na weselu, to jest naprawdę coś bardzo poruszającego i odkrywa też zupełnie nowe warstwy tej postaci, która się naprawdę bardzo rozwinęła i pogodziła z różnymi tematami. Z innej beczki Ibona Mosa Bakraka zobaczymy, no poniekąd, bo to jest akurat postać głównie konstruowana przez CGI, przez efekty komputerowe, ale w fantastycznej czwórce, która w przyszłym tygodniu wchodzi na ekrany. Musimy jeszcze wspomnieć o jednym serialu, który jest tegoroczną premierą, który jest satyrą na Hollywood, na to wszystko, co dzieje się pomiędzy producentami, reżyserami, scenarzystami i aktorami. Oczywiście sporo nominacji za ten serial, Studio, no ale jedna z tych nominacji budzi szczególne emocje. Martin Scorsese został nominowany w kategorii aktorskiej. Kogo gra Martin Scorsese w serialu Studio? Martin gra samego siebie. Jest to piękna rola. Jest to w ogóle pierwszy odcinek i chyba najlepszy odcinek z całego serialu, który jest cudowny. Otóż Martin Scorsese gra samego siebie, który chce zrealizować pewien film, a bohater Seta Rogena, który właśnie dostał awans w pracy, został szefem studia, ale bardzo chce się jednocześnie podlizać osobom, które tylko liczą zyski, a z drugiej strony chce pokazać, że wspiera bardzo kino autorskie. Próbuje pożenić dwie różne, bardzo różne wizje filmowe i właśnie wplata w to postać Martina Scorsese'ego. Jest to świetny pomysł, ja bym bardzo chciała ten film obejrzeć. Martin Scorsese ma tutaj doskonały epizod, gra samego siebie, ale też w takiej wersji no, ewidentnie przerysowanej. Zresztą to jest cały pomysł na ten serial, bo tam mnóstwo znajomych twarzy pojawia się w takich rolach, gdzie grają samych siebie. Mamy m.in. Rona Howarda, mamy Olivia Wilde we wspaniałym epizodzie, który zresztą igra trochę też z jej wizerunkiem reżyserki takiej w kryzysie po tym filmie Nie martw się, kochanie, gdzie pojawiły się doniesienia, że kiepsko się z nią pracuje i tutaj oni bardzo ogrywają tę plotkę, gdzie ona jest reżyserką, która stara się zrobić film na taśmie, a jednocześnie zmusza tych aktorów do kilkudziesięciu dubli. No jest to niesamowicie śmieszna satyra i też bardzo trafna na to, jak chyba funkcjonuje ta branża, gdzie z jednej strony chcielibyśmy ciągle oryginalne produkcje, ale najprostsza droga jest zawsze odgrzewanie jakiegoś starego kotleta i wydaje się, że czasami tylko zupełnie przez przypadek udaje się zrobić coś takiego naprawdę wzniosłego, coś, co zapisze się w historii kina i ci bohaterowie, którzy tam właśnie próbują tę sytuację zażegnać, jednocześnie udobruchać twórców, ale też sprawić, żeby liczby się zgadzały, no to są bardzo, bardzo ciekawe wyzwania i wydaje mi się, że to tak tam wygląda. Zresztą Seth Rogen właśnie mówił, że większość tych pomysłów to jest po prostu efekt burzy mózgów, jaką mieli z innymi twórcami. Jest to trochę jak Dolina Krzemowa, inny serial osadzony trochę w innym świecie, bo w świecie technologii, ale też kiedy się to ogląda, nie znając kontekstu, wydaje się, że to nie jest możliwe, żeby ludzie byli aż tak niekompetentni, aż tak nierozgarnięci i aż tak impulsywnie podejmowali decyzje. Okazuje się, że to nie jest aż tak odległe od prawdy. Mój ulubiony odcinek poza tym ze Scorsesem to jest chyba ten, w którym Seth Rogen psuje ujęcie w filmie Sary Poli i wystarczy tylko nie przeszkadzać, ale on bardzo chce pomóc. Krytyczka filmowa Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Wracamy do muzyki. World is covered by our trails. Scars we cover up with pain. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Darker times will come and go. Times you need to see her smile. And mother's hands are warm. I would rather feel this world through the skin of a child. Through the skin of a child. Through the Eyes of a Child to jest piosenka, która kończy serial Dojrzewanie, Aurora. O tym serialu bardzo dużo mówiliśmy przy okazji jego premiery i wydaje mi się, że warto wciąż do niego wracać. Ale teraz zmieniamy temat i wracamy do filmu, który miał premierę kilka tygodni temu, 28 lat później, film Danny'ego Boyle'a. Oczywiście przy okazji premiery mówiłam o nim w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz to jest powrót do świata ogarniętego wirusem szału, świata z kultowego filmu 28 dni później, w którym osoby zakażone przypominają zombie. I sporo tu jest oczywiście scen, które mogą przyprawiać o dreszcze, także dźwiękowo. Ten dźwięk jak zawsze wspomina pomaga, podbija to wszystko, co dzieje się na ekranie wizualnie. I tutaj muszę zrobić przypis. Zawsze zostaję w kinie do końca napisów. I właśnie w napisach, w sekcji dotyczącej dźwięku, efektów dźwiękowych do filmu 28 lat później, znalazłam polskich artystów ze studia Dream Sound. I uznałyśmy z Olą Dobieszewską, że warto się tam wybrać, bo studio jest w Warszawie, i porozmawiać o tym, jak się konstruuje dźwięki związane z tym wszystkim, co się dzieje na ekranie, z tym wszystkim, co się Państwu kojarzy z zombie. I nie tylko. No, te dźwięki związane z zombie to może być jakieś taplanie, szczękanie, także wyrywanie kończyn. Bardzo dużo rzeczy. W tym filmie zresztą pojawiły się szczególne wyzwania, o czym Oli Dobieszewskiej opowiedziały Foley Artists, czyli artystki od efektów dźwiękowych tworzonych na żywo, Ola Jakubowicz i Kasia Jastrzębska. Jest jedna postać, która ma taki bardzo charakterystyczny modus operandi, że tak powiem. To musiał być bardzo właśnie taki bolesny i taki przerażający właśnie dźwięk. W tym wypadku jest to zabawka dla zwierzeczka, która wydaje śmieszny dźwięk taki. Seler naciowy. I jakiegoś rodzaju wiklina. To jest ogólnie duży, wielki składzik i plac zabaw dźwiękowy. Michał Wilczewski, Foley Mixer. Generalnie mamy miejsce z różnymi rodzajami powierzchni. Leśna przestrzeń, jest miejsce na błotne jakieś efekty, plaża. I tak samo mamy tutaj różne powierzchnie, nazwijmy to mieszkalne. I generalnie im więcej, tym mamy większą jakby różnorodność i możliwości. No a poza tym to ogólny, duży skład przeróżnych rekwizytów. Mamy szable. To było przeładowanie pistoletu. A użyte były dwa zamki i jeszcze jedna część metalowa, jakiś kołowrotek takich, który jest dodatkowym po prostu elementem, nie? Żeby ten dźwięk był wydobyty. Lata składowania, zabierania rzeczy po rodzinie, po znajomych, czasami jakieś wyprawy na złomowiska i u nas to po prostu ma drugie życie. Taki, bym powiedział, recykling taki artystyczny. To, co jest, to są dobrze wyselekcjonowane przez lata przedmioty. Sekwencja końska. Mam w rękach dwie połówki kokosa, jeszcze w środku taką ciastoliną, coś w tym stylu, żeby nadać im troszeczkę wagi, żeby nie były takie bardzo puste w środku. Uderzam nimi naprzemiennie w odpowiednim rytmie o ziemię. Takie trzy główne warstwy efektów synchronicznych, czyli właśnie Foley, to są footsteps, kroki, movement, czyli ruch. Potocznie mówimy na to szmatka, i props, czyli rekwizyty, czyli można powiedzieć wszystko inne, czyli każda interakcja z otoczeniem. Co teraz będzie? Kroki w śniegu. Normalnie są nagrywane na dwie warstwy, ale spróbuję za jednym zamachem. Tutaj mamy dwa worki, poszewki na poduszki nawet, wypełnione solą do zmywarki, drobnymi kamyczkami. I drugi worek, który jest właśnie wypełniony skrobią ziemniaczaną. I one razem dają i to taką szorstkość dźwięku i takie uczucie zapadania się. A dlaczego tego się nie nagrywa w terenie? Na planie filmowym tak naprawdę wszyscy chcą usłyszeć czytelny dialog, a cała reszta to jest dodatek, można powiedzieć, albo wręcz niepotrzebny, bo właśnie to, że słychać głośny parkiet, to sprawi, że nie będzie słychać kwestii aktora, a jednak później też nagrywać osobno postsynchrony, czyli te dodatkowe nagrania dialogów, czy też czyścić te setki, to jest wielki kłopot. To będzie dobieranie się do wnętrzności zombie. Mamy seler naciowy, który jest bardzo soczysty. Jak jest seler naciowy soczysty, to wtedy jest super dźwięk. Imituje to łamanie kości. Do tego mamy tą irchę, tą skórę owczą, która jest zamoczona w wodzie. No i ja to obracam w dłoniach i to wtedy wychodzi takie wszystko. Nasza praca nie jest tylko i wyłącznie odtwórcza. To nie jest tak, że widzimy człowieka idącego na betonie, no to po prostu robimy krok, krok, krok, krok, krok. Jeżeli człowiek jest, nie wiem, smutny, zły, jest, ma być groźny, ma być jakiś taki roztrzęsiony, jesteśmy w stanie podbić to, dobierając odpowiedni rodzaj chodu, odpowiedni rodzaj buta, odpowiednią może powierzchnię. To jest świetna zabawa, ale bywa bardzo męczące, zwłaszcza gdy to jest jakiś film wojenny. Na przykład właśnie przy tym 28 lat później to granie w wściekłych hord zombie biegnących, żeby dopaść swoją ofiarę, to bardzo męczące, bo też takie zombie nie zwracają uwagi troszeczkę na zasady BHP, po czym biegają boso oczywiście też. To był bardzo wymagający projekt. Cała nasza praca też troszkę jest w wciągana przez muzykę. Często jest przekonanie, że to są to, co gadają i cała inna muzyka. No gdzieś tam jesteśmy właśnie na takim szarym końcu, no ale jednak tworzymy swoje rzeczy. Chciałabym, żeby osoby, które tego słuchają, żeby zwróciły uwagę następnym razem, jeśli będą coś oglądać, ile tam dźwięk robi, jak ważną częścią ten dźwięk jest, jak te przestrzenie działają, żeby wydobyła może się taka większa wrażliwość na słyszenie. I od razu się czuję, jakby była zima i chodziłabym po śniegu. I nie dowiedzielibyśmy się tego wszystkiego, gdybym nie została w kinie do końca napisów. Także proszę Państwa, warto. Dziękujemy już za dziś. Po 16:00 audycja międzynarodowa w Trójce i Marcin Walter. Listy komiksów, seriali, a może i muzyczną podrzucę Państwu na moim Instagramie i Facebooku. A za tydzień o tej porze spotka się z Państwa Agnieszka Obszańska i to będzie audycja prosto z Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Agnieszka Łukasiewicz, Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 11,99 za kilogram. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu.